Jag har smakat på en myra en gång. Smakade lite. Det låter som att du bara nibblade lite. Han bara, aj, ja, skärten på myran typ. Aj då, stackars. Men det sägs att de ska gå och äta typ så här. Jag testade. Jo, men det är så. Jag testade. Sen tänkte jag också där, ska man liksom sätta hem myran och skölja av den så här, men det gjorde jag ju inte. Ja, men jag menar, man sköljer ju typ så här frukter och grejer. Ja, precis. Jag tänkte typ så här, ska man då ta hem myran kanske och skölja av den typ så här, lägga den i en sil eller någonting och så. Jag tycker du tar med den hem och sen har du en fin liten kväll med den och tar lite. Ja, det har ju Louise. Tänder lite levande ljus och sätter på lite Barry White och sen så ja. Vet man det ena leder till andra. Men stoppar ut den i röven så här. För den så får den leva ett eget liv där. Och lever. Så en myrstack i röven om 10 år. Man bara, vad fan är det här? Ja, termiter i mitt anus. Hur fan lyckas ta drottningen? Av alla. Varje gång jag skiter så kommer det termiter. Det är bra jobbat tycker jag. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderier av alla dess slag. Dagens datum är den 24 november och detta är avsnitt nummer 189. Jag heter Erik och med oss har vi Carl, Danny och Fredrik. Hello! Hello! Hello. Vi ska väl gå igenom vad som har lite här i början också. Det är veckan som har hänt. Då har vi Fredrik ska prata lite om Fallout 76. Det är väl tanka gött. Sen har vi You Shall Not Grow Old, en dokumentär. Och vi har Overlord, en film som Danny säger ska vara bra. Det får vi väl se. Sen har vi... jag lämnar mig lite svag till den där. Men visst, vi kör inga värderingar hit. Nej, det är bra. Ja. Fortsätt. Veckans diskussioner också har vi. Val i spel. Vad gör vi för val i spel? Lyssnarfrågor ska vi kanske avsluta med. Och sen så har vi det gamla vanliga avslutet. Det kan ju inte jag, så det får Fredrik läsa. Ja. Det löser. Nu ska vi se. Då har vi lite förspel här nu. Vi ska ju värma upp varandra. Vi ska ta lite på varann. Ja, vi ska mjuka upp varann här lite nu inför saker som är hänt. Mjukgörande det är tur att det är tur att jag vill hälla upp lite whisky här, Erik, så att vi kan komma in i rätt stämning. Det är bra, stämning. Men då är du mjuk i lederna här nu, för då går det spagat på mig. Spagat. Ska vi dra igång med Black Friday kanske? Är det någon som har handlat någonting? Nej, men jag har fan velat som in i helvete. Vem fan har inte gjort det? Vad är det du har velat över? Ja, det är ju mycket pengar. Alltså, visst, lönen precis tillat ner. Så pengarna finns ju där. Men frågan är, vill jag verkligen säras från mina pengar? Vill jag ge säras bort mina pengar och få pengar? Någonting? Alltså hela grejen är att finns det någonting som är värt då? För det som... så har jag känt lite inför Black Friday. Jag tittar på en massa såna här grejer. Så här, jag är ju lite små. Det som jag har tittat på inför Black Friday var ju ett uppgraderingspaket till min dator. Ja, vad ska du ha då? Oj då. Med ett nytt moderkort, Ryzen-processor, Ryzen 7 2700. Ja, du ska ändå ha den. 16 GB RAM. Det var det som jag hade tittat på innan. Så tänkte jag, ja men det här är det paketet som jag ville ha. Och sen kollar vi, vad är priset innan och efter? Eller innan Black Friday under? Ursprungspriset var 6500 och under Black Friday så var det 5500. Men jag sket i det. Mest för att det var så jävla lat för att alla de grejerna hos Inet var det. Alla grejerna fanns inte på en plats. Så alla grejer gick inte att beställa på nätet eller alla grejer gick inte att köpa i butik. Det fanns bara en blandning av det. Går de inte att fläska på med minnen när du köper en Ryzen? För de är tydligen känsliga för det där. Ja, jag har läst på lite om det där och jag hittade ett kit med 3200 MHz. Det ska tydligen vara någon slags sweet spot där någonstans. Ja, men det har jag hört också. Någonstans pyttelite över 3000 där. Så då har du din switch. Se till så att det är bra CL också. Ja då, men jag tittar på det. Det som jag är lite kinkig över är att jag har som fläskekylare den här Noctua DO14. Så måste jag ha lågprofils RAM också. Det finns ju en fläskigare ändå, det finns ju 15 gör det. Ja. Oj, men vad fan, den behöver vi inte uppgradera. Det kan ju knappast vara så jävla stor skillnad på en DO14 och DO15. Det kan jag inte tro. Nej, det skiljer en grad kanske, vad vet jag. Men sen så bestämmer jag sig, skiter i det. Jag satte mig ner här i veckan istället och överklockade skiten ur min dator istället, så som jag redan har. Och nu bara, men det här funkar ju lite bättre. Men då nöjer jag mig där istället. Så nu har jag överklockat min nuvarande, både grafikkortet och processorn. Och minnet. Nu funkar allting helt plötsligt lite mycket bättre. Så tänkte jag, vi är nöjda där. Och sen började jag kolla på... Jag tycker alltid att du ska slå till min dator eller behöva de uppdateringarna. Jag tycker ändå att det är viktigt att du överklockat det du har. För jag gick fan precis samma route själv. Jag satt ju här typ Och så hade jag en sån jävla gammal Q-pad-matta. Den bröt jag över knät för övrigt. Ungefär som min laptop. Ah, ja, ja. Så jag tänkte typ, den där jävla skiten. Den var 10 år gammal. Den skit. Varje gång jag skulle spela så fick jag tvätta av den. Och då menar jag verkligen, jag fick gå och diska den där jäveln. För den var, det är en sån hård grej. Jag försökte med min gamla musmatta också. Jag tvättade den säkert 5-6 gånger. Men det gav ju ingenting. Så jag skit. Alltså när skiten är slut så är det slut. Ja, jag skit i att och köpte en ny istället. Ja, jag har gjort precis samma, fast jag köpte ingenting under Black Friday. Jag köpte massa reor som var innan Black Friday och Black Week också för den delen. Mm. Och jag tittade sen på vad de kostade på Black Friday och det var ju inte billigare, det var ju fan dyrare. Jag köpte en skärm med sån här 240 hertzare innan. Den var inte ute på rea på Black Friday, men det var ett jävla bra pris innan. Jag köpte en jävla arm som slåller den där skärmen, jag hittade för halva priset innan Black Friday. Mm. På Black Friday så kostar den 25% mindre istället, så då kan man ju säga nästan att den har gått upp istället. Nej, jag vet inte. Jag är lite besviken. Ja. Jag skulle göra ett nytt grafikkort också. Fan, jag hittar fan inget sånt heller. Ja. Jag såg Inet, de hade lite fuffens för sig där på Black Friday precis innan. För jag hade gjort det här paketet så hade jag ju koll. Och jag vet när jag ska köpa något dyrt så sitter jag ju velar i all oändlighet. Mm. Och så såg jag den modellen av Horizon som jag tittar på. Det, helt plötsligt när jag skulle gå in och sitta där och fundera och titta på den här, då hade den gått ut och tänkte, vad i helvete. Och det var ganska bra pris på den. Det var typ så 3 papper. Jag kommer inte ihåg. Ja, det är inte det. Den kostar ungefär typ 2,7 sån jävla Ryzen. Och sen så gick jag in och sökte upp den. Och då har de lagt upp en ny sida för den. Så att den modellen, liksom, den varianten som jag hade kollat på. Den sidan, det är väl kryss och antar jag. Den har varit utgått. Och sen så hade de lagt upp en ny då med Black Friday-rabatten. Då, givetvis. Och då var utgångspriset var ju högre. Men det var ju, har de slått på en rabatt också. Så att priset i det var ju 2500. Det var ju Black Friday-rabatten. Så jag bara, jag ser vad ni gör där. Ni försöker få folk att tro att de får en bättre deal än vad de egentligen får. Så rabatten var inte så hög egentligen som ni försöker få det framstå som i nät. Ja, jag ser allt vad ni gör. Jag kan säga, Komplett gjorde en ungefär liknande grej. De hade ju typ någon sån här Ryzen också. Och så tror jag det var så här 10-15% på något med moderkort. Liksom det skiten som skulle ingå, va? Och det var, när jag tittade på det var ju inte liksom det moderkort man egentligen ville ha till den där, utan det var något sådär underligt skräpmoderkort. Och sen var det så här underliga minnen man inte heller, och den var ju känslig för det, va? Så man vill inte heller ha. Så jag funderade lite på det och tänkte så här, nej, det där ser skit ut. Så tittade jag på grafikkort och så tittade jag på vad de kostade för ett år sedan, och då kostar de ju ungefär vad de kostar nu som vad de kostade för ett år sedan när de är på Black Friday-rea. Mm. Så det var ju ingen större idé. Om du inte då köper ett kort så var jag typ under 2,5. För då börjar du komma ner lite mot, alltså det börjar bli lite mer värt det, men det är väl inte mycket värt det. Fan, jag sitter redan på en jävla R9, vet du. Ja, fast ja, det är R9 exakt vad då, det är väl. Ja, men det är en sån jävla AMD R9, ja. Typ 290 24S kryss. Ja, men det är väl inte. Det är väl inte coolt. De är rätt okej, kan jag väl tycka. Alltså, fan, det var ingen idé att uppgradera. Nej. Är någon annan som har någon sån här Black Friday haveri? Haveri vet jag inte, men att jag och Fredrik drog upp på stan här bara för att kolla runt lite grann. Jag var ute efter ett skal till min nya Samsung-telefon. Jag tänkte, jag har ingen lust att tappa den nu när jag precis faktiskt har införskaffat en ny. Men det slutade med att jag kom hem med ett skal, typ moisturizer och en fotfil. Man andra ord, du ska kolla på pörr på din jävla telefon. Det är det vad du ska göra. Det hör jag med en gång. Du har ju moisturizer för händerna och så har filen i röven och så ska du kolla på telefonen. Men Erik, det var så kul. Vi tog oss upp på stan och gick på de här affärerna med tech-grejer och så spel. Fanns massor med spel och bara, åh, kolla här. Och så slutar den. Vi sitter på bussen hem och han sitter med mjukgörande liksom kräm eller något. Ja, det var Black Friday där. Ja, vi är officiellt sett gubbar nu. Ja, men så får det vara. Det gör inget. Fast jag köpte ju spel senare. Jag gick online och köpte mig 2 Lego-spel och Rogue Trooper Redux. Ja, då har du ju shoppat lite då i alla fall. Jag shoppar lite grann i alla fall. Så, men jag tycker det är intressant med liksom, alla grejer, allt som finns rea liksom, in i alla de här techbutiker och allt sånt där. Går och kolla spel och sånt där. Så liksom så här, ansiktskräm och fotfil och... Jag bara, och Fredrik på vägen när vi åkte tillbaka med bussen, han bara, ja, jag vet inte liksom, vad ditt problem, du är väl antingen ett runt timmer just nu, så. Så beroende av det jag köpte, så. Ja, eller en gammal alltså, gubbe. Vad heter den här? Det kommer någonting efteråt, det heter inte Cyber Monday efter det. Ja, det är ju precis. Jag lägger mina förhoppningar till Cyber Monday, men jag tror att jag kommer bli besviken. Det ska jag nog vänta till att titta på. Det som jag har tittat på nu istället är ju nya skärmar istället, då. Den som jag faktiskt spelar på, den är jag rätt nöjd med. Den har lite dålig färgåtergivning, men det kan leva med. Men den hade lite dålig färgåtergivning. Ja, vad fan. Men det är inte hela världen. Vad spelar du egentligen? Ja, precis. Det är en sån här 144 Hz BenQ gaming 28 fräs, va? Har du en sån där med sån här AQ, fan heter det? Du vet när det blir lite skarpt så där. Nej, det var nog inte. Det ska ju tydligen vara rätt bra. På tal om Black Friday, den här skärmen nu som jag pratar om, den här BenQ, den köpte jag på Black Friday. Och där var det liksom, där var det bra redan. Den kostade 3000 spänn ursprungligen. Jag fick den för 2000. Det tyckte jag var en bra deal. Ja, och samma skärm nu, den finns fortfarande fast den går under Saui-märket istället. Den är snäppet dyrare nu för tiden. Så den dealen var jag faktiskt nöjd över. Ja, det är skojigt. Det går att hitta. Alltså. Jag har sett det var något jävla Vega 56 också, jag vet, som gick väldigt, väldigt fort. Mm. Som var typ, för jag tror det var precis under 4000 spänn. Det var relativt bra. Det var inte jättebra, men det var relativt bra. Mm. Det var den bästa grafikkortet jag såg och det gick rätt fort. Men de skärmarna jag har vid sidan om här istället, de börjar jag tröttna på ordentligt för de har så eländiga betraktningsvinklar. Så ja, att, Kalle, efter att ha sett faktiskt vad du har sett din uppsättning, du måste göra någonting åt det. Går så ju det jag sitter och funderar på nu är faktiskt nya skärmar och ett nytt skrivbord. För att det skrivbord som jag har är ett sånt hörnskrivbord från Ikea och det smalnar av så där jag faktiskt sitter och har mina grejer. Så det är så smalt att jag får inte riktigt plats med skärmstativet och liksom och min stora musmatta och tangentbord och allt sånt där. Så nu funderar jag på bara ett vanligt rakt skrivbord som är liksom mycket bredare. Så det är det istället. Och två nya finns skärmar. Skrivbord på typ så Cyber Monday och Black Friday? Det är oklart alltså. Fast däremot, de möbelaffärerna, deras hemsidor som jag varit inne och kollat på, de har ju haft Black Friday också. Jaha, så att, det tror man ju inte annars. Att typ så här, de rear ut typ så här spånskivor och sånt. Ja, men typ det är ju mer eller mindre. Alltså inte Ikea dock, de har inte, som tur är, har inte kört med någon Black Friday. Men jag tänker på de andra, jag tror det var Kinnarps och Jysken och sånt där, de hade Black Friday. Ja, okej. Okay. Så att, fyska. Ja, du kanske kan få en billig köttbullrätt eller någonting hos på Ikea på Black Friday. Vad vet jag? Önska. Ja, ska vi gå vidare kanske? Låt oss. Ja, vi låter oss. Fredrik, Fallout 76. Wow. Fantastiska spelet som alla pratar så väl och varmt för. Ska du lägga dina varma vantar på detta också och skita ut vad du tycker? Jag har ju bajsat redan ut vad jag tycker, tänkte jag säga. Men du kan väl lite mer utförlig så som du inte törs skriva. Hur många vet du vad? Ska vi börja andra änden? Vad är det bästa med det? Alltså, det tråkiga att det finns ju en del saker som faktiskt potentiellt kunde vara bättre eller bra. Ja, vad är det då? Världen är ju... Jag vet inte, hur många har spelat Fallout till att börja med? Ja, jag har spelat Fallout. Jag räcker upp min hand här nu, ja, för att säga. För den här, du vet, Fallout-spelen har den här hela tiden med. Bakom varje hörn så är det någonting nytt som du kan upptäcka, liksom. Och den aspekten tycker jag alltid om i spel. Och så finns även här. Tyvärr så i och med att det saknas någon form av NPC-er eller någon form av story och alla kör sitt eget race mer eller mindre, så är det bara ett skal till spel nästan, känns det som. Var själva tanken att folk liksom skulle interagera med varandra och skapa en story? Jag har ju inte spelat det, så jag har bara läst lite om det sådär. Mm. Alltså det finns ju, de försöker ju, det finns ju en form av grundstory med en sån här, vad heter de som har hand om voltsen? Overseers. Overseers. Ja, så man ska följa lite deras, de lämnar såna här holotapes kallas det liksom. Så man, och lite monitorer här och var och lite robotar som säger dittan och datta. Och då ska man följa dem genom liksom den här kartan som finns då i West Virginia. Och det är väl, det finns lite aspekter som kanske är intressant, men allting sker ju bara liksom... Lite krystat om de bara lämnar liksom meddelande till dig. Såhär, hur ska de liksom det finns ju ingen motivation som spelare att köra efter det här, liksom, att göra någonting. Jag tycker inte det. Och även om jag har kört lite så här, man kör ju, om man ska hitta något positivt, oftast när man går in i sådana här multiplayer-spel, då är det alltid någon jävel som ska hålla på och skjuta varenda jävel de ser. Ja, men det är inte det själva tanken lite i Fallout också kanske? Det funkar inte här riktigt, utan båda måste attackera varandra så att säga. Och då blir det fullt ut Jaha, PvP. Så man kan inte slå ihjäl vem man vill när man vill? Nej, du kan ju försöka, men grejen är också att du får en bounty på dig. Jaha. Av alla andra. Men vem lägger en bounty i ett jävla laglöst land? Systemet sätter det på dig. Ja, men det är ju en postnukleär värld. Vem lägger den bountyn? Vem? Ja, det är nog Arne Weise i himlen. Jag har ingen aning. Jag vet bara att det sätts där. Det låter jätteunderligt. Ja, men det är till för att jag antar att folk ska på något sätt gruppera upp sig eller någonting. För det, man kan ju bygga sådana här olika baser. Man kan, så fort någon är i grupp, då får man slå ihjäl dem? Ja. Eller ja, okay, om du springer kring själv så får du ingen slå ihjäl dig. Om de liksom opponerar sig mot dig och börjar skjuta mot dig och du skjuter tillbaka, då okej, you're in war liksom. Om de okay. om inte jag gör det, jag bara sticker eller jag bara sitter där till slut. Emot dansa lite där. Det där är ju skittråkigt. Visst, det låter jättedåligt. Att de, jag förstår vad de vill komma åt, att folk inte ska hoppa in och så blir de curbstompade direkt av någon som har spelat det är lite det roliga med 100 timmar. Men nej, alltså nej, det där är det finns ju så, det finns tråkigt. Så många sådana aspekter som gör att jag som inte kör sådana här jävla online-spel, för ärligt talat, jag tycker inte om online, och efter det här spelet så tycker jag mindre om online. Mest för att folk, det blir bara, alla kör sitt eget race. Det blir, till skillnad från till exempel Battlefield, där man på grund av bra design och bra liksom squad-mentalitet i hur de har gjort spelet, så blir det samma sak här, att på grund av hur spelet är gjort så blir det indirekt att ja, men jag kan lika gärna köra själv i den här världen. Och ja, då tappar det spelet hela sin liksom, för det finns ingen story, inga NPC:er, inga märkliga kufar till så här karaktärer man träffar och så som var i Fallout, utan det blir mest bara att du springer runt, du grindar, du skjuter fula monster. Är det buggigt? Jag har hört att det är många som säger att det är buggigt också. Ja, jo. Har du upplevt detta? Jo, det jag har varit med, jag har inte varit med om något, jag vet att det finns många som har varit med om riktigt hiskeliga buggar. För mig har det mest varit, jag kommer fram till det som jag tänker, vad fan, det var ju ett hus här förut. Jaha, det är ett hus, det är bara att det är genomskinligt. Men just nu är det genomskinligt, det har inte renderats upp här riktigt. Ja, så jag gick runt ett hus bara, och sen plupp, ja, där kom det fram. Okej, okay, ja, då kan vi gå in i det. Men i vissa stunder, de har ju piffat till motorn, för det här är ju Fallout 4-motorn. Och i vissa stunder när, liksom, när solen är på väg ner och det blir ett så här rosa rött skimmer över himlen, då blir det jävligt snyggt, och sen är alltid så här höstskrud också, så då ser det väldigt snyggt ut. Vattsystemet är ju borta typ, men ändå inte. Istället för att man pausar då, vilket inte går i och med att det är online, så blir det att du kan fortfarande trycka på vattsystemet för att zooma in på en gubbe. Men om han springer mot dig, då gäller det fan att du skjuter snabbt. Alltså. Du ser procenttalen på hur hög chansen är att du träffar han och gör en ordentlig skada. Då, så att säga. Som i vattsystemet i vanliga fall. Sen har du något perksystem. Du samlar istället sådana här små kort. Och jag, än en gång, kortspel ska man spela på ett bord i vardagsrummet. Det kan du skita i, ha en jävla dator. Fan, men det tycker jag om det annars. Nej, inte ja, jag. Ja, men det finns ju en del som spelar det här, fan heter det? Det är något här Blizzard-historia, ja. Och sådana kortspel. Nu kommer den här bitterheten som ni hör nu, den kommer drälla ut över massa andra oskuldsfulla spel nu, känner jag. Men just i det här, de har ett perksystem, du samlar på dig små Fallout-kort, du kan sätta ihop dem och sen så har du dem inom det här special-systemet som det kallas. Är det lite som rollspel typ, så här, när man så här, kastar kort? Nej, liksom, det är mer att du får, ja, vill du ta den här perken, det står om du liksom tar det här kortet så kan du har du 10% bättre healing power när du är med vänner till exempel. Och aktiverar du den, ja, då är den aktiv liksom. Sen kan man lägga ihop kort och lite sånt. Men jag saknar ju lite mer riktig rollspelsstatistikgrej liksom. Jag kan välja själv lite och så. Det funkar för vad det är, men i helhet så är ju spelet. Det är ju många som har sagt att det är skit alltså. Ja. Och du håller med helt enkelt. Alltså grejen är ju den att spelet, om man bara ser till det tekniska, så har den ju de här buggarna. Men jag var inte med om så många buggar, så rent tekniskt för mig, det jag har sett, det funkar. Om du har några kompisar, då kan du nog köra, för du kan ju ändå. Säg att du bygger en bas och sen du plockar med den där basen, springer upp på en kulle och sätter upp den där, kan du göra. Och sen kan du bygga ett fort där. Och så kan du vara med dina kompisar och så kommer ett gäng. Och men så, ni försvarar då? För då brukar man ha ett fort till. Mm, det är just det. I och med att storyn inte riktigt är med där, så finns det finns ju ingen skäl till dig för det riktigt, känner jag. Nej. Så det känns tomt och själlöst bara. Vilket är jättesynd, för jag tycker jättemycket om Fallout i vanliga fall. Så. Ska vi gå vidare kanske? Ja. They Shall Not Grow Old. En dokumentär av han som gjorde Forgotten Silver och även de här Sagan och ringen, va? Är det inte det? Peter Jackson då, alltså. Så heter han. Mm. Ja, jag och namn. Fredrik och Carl, take it away. Kalle, du kan väl börja. Ja, vilken ände ska vi börja i? Det som jag tyckte var så oerhört effektfullt och så här. Det här är, tanken är ju då att de har tagit dessa allt gammalt arkivmaterial från första världskriget och sen så då restaurerat det här då, så de har tagit bort alla skavanker som har funnits i filmen, de har färglagt det och de har även lagt till då rösterna, så de har haft någon som har suttit där och tittat på och läst lite läppar och sånt där och sen så då gjort voiceovers till det här då. Får jag bara hoppa in lite? Vart kan folk hitta den här dokumentären? Jag blir lite nyfiken nu, känner jag. Mm. Den ska gå på BBC. Mm. Ja, då blir det ju, det blir ju lite snuskigt att göra det. Den är väldigt svår att få tag på i Sverige, ska man ju vara ärlig och säga. Och jag tycker det är jättesynd, för jag hade personligen så hade jag prysat för den här filmen. Inga konstigheter. Men det kanske går att fultanka den. Det är såklart att det går att göra det. Men just nu, i talande stund, så finns det inget bra sätt att få tag på den i Sverige. Mm. Kom ihåg den nu, folket. VPN-tunnel. Ja. Precis. Precis. Ja. You were saying, var det nog mer? Ja. Och sen så filmen öppnar upp så här med i det här, du har liksom en liten ruta med det här, alla har sett det här, det är en liten ruta med så här svartvitt stumfilm liksom, helt enkelt. Och sen så en liten bit in i filmen så växlar de om till det här då restaurerade filmen då. Då liksom växer hela rutan, det blir i färg och så hör man hur röstskådespelarna börjar prata. Och så får man det. Det var oerhört effektfullt, tyckte jag i alla fall. Är det skarpt och sådär? För jag menar, gammal film behöver ju egentligen inte vara dåligt. Nej, alltså jag tyckte det var jätteskarpt och fint. De kunde ju såhär, ja, förstora den här bilden. Jag tyckte fortfarande att det behöll detaljrikedomen och skärpan ändå i vilket fall som helst. Ja, så länge det är filmat med någonting som faktiskt är bra också, så länge det är filmat med någon sån jävla gammal sketen lins och någon jävla 8mm, så jag menar, så brukar det ju vara rätt så väl. Jag menar, just kamerateknik på 1910-talet är inte jag så jättebekant med, så jag vet faktiskt inte vad de var för typ av film som de använde och vad för typ av kameror. Så jag är men det är svartvitt färglagt i alla fall, förstår du sen? Ja, svartvitt, ja, från början och sen så färglagt digitalt. Ja, precis, kolorerat. Ja, jag undrar hur, för vissa av de här, de har ju på något sätt använt någon algoritm för att få rörelser som förmodligen var upphackade till, för man ser ibland att det liksom, de har haft 3D-teknik för att göra rörelserna mer följsamma. Ja, det man kunde se ibland på typ, om det kom en artillerigranat eller någonting exploderar och så kom det sånt moln, så kunde man se lite hur det här molnet som reste sig, att det liksom warpade lite uppåt sådär, och det är ju för att, jag antar, Nu snackar jag bara skit, Erik, så du kanske får rätta mig om jag fel. Ja, men jag antar att när det här filmades så hade man inte så många bilder per sekund, va? Back in the day, så att säga. Så att ofta så snabbade man istället upp filmen för att det skulle inte se så hackigt ut. Mm. Har jag rätt? Eller? Alltså hela grejen, film var ju dyrt, va? Och jag menar, om man så att säga vevade långsamt så fick man ju mindre frames per second, men ändå liksom kunde göra det hela. Uppdateringsfrekvensen, eller vad man säger, var väldigt låg. Och för att motverka detta på den tiden så spelar man bara filmen snabbare. Så alla ser ut som att de hoppar runt så här jättesnabbt. Ja, det är en klassiker från gamla grejer. Och vad de har gjort för att lösa det här, nu har man ju en realistisk, verklig fart på uppspelningen. Men då får man ju, skulle de inte ha gjort något åt det här så får man ju det hacka. Men då har de ju digitalt processerat det här så att de ska liksom fylla i gapen som uppstår då. Ja, de har lagt in frames alltså emellan. Ja, och det syns ibland, men inte alltid. Ja, det fan, är ju det helt, en, alltså den är ju helt sjukt, alltså den är helt sjukt välgjord. Ja, det ser jag. Men det är alltså hur mycket stör det inte jättemycket, så nej, är det nej, inte nej, att man nej, gjort nej. Det. Jag märker det typ man märker bara någon gång ibland när man, ja, men man då är tänker det bra på då. Det, liksom. Det är ju bra. Jag tänkte mest på när jag såg den, när du vet just den sekvensen där när det går från svart, den här lilla fyrkantiga svartvita och sen öppnas det upp, jag tänkte, vänta den där. Hur fan, för det är ju inte att de, visst, de har kolorerat det nu i år liksom. Mm. Och de har gjort alla de här effekterna. Men att de lyckas få så stor, de följer. De tar ju också följningar i filmen liksom. De zoomar in i olika massor. Och jag satt och tänkte i början, och började, vänta nu. Hur fan, hade de en bättre kamera då? För jag tänkte, vad fan. Alltså det sjuka, det sjuka är ju att de jag vet ju med mig att det här är alltså filmat egentligen med den där ryckiga gamla svartvita kameran, men de har alltså med teknikens hjälp lyckats få den så här bra i färg, och det känns, när jag tittar på det så känns det, det här känns verkligt. Jag ser människorna som riktiga människor när det är svartvitt. Det tar bort mycket av det för mig. Och ljuddesignen har de ju lyckats galant med. När de visar att artillerikanonen som skjuter, jag satt ju i mitt vardagsrum, jag har ju en ordentlig bergsprängare till högtalare till tvn. Och det är liksom, det är ordentlig studs i de här kanonerna, och precis, de röstskådespelarna som pratar och sånt där, och de har ju en berättarröst också och grejer. Men fan, då har de ju nailat det tekniska i alla fall. Vad handlar det om då? Det är en oerhört personlig fråga, för jag är ju militärhistoriskt intresserad, absolut, så jag har ju lyssnat på många, jag har lyssnat på så här långa, det finns en podd som är 26 timmar lång som handlar om hela första världskriget, så jag har ju... du grottar ner dig, så att säga. Jag har ju okej koll på den övergripliga historien, men på en konceptuell nivå så har jag bra koll på vad första världskriget handlar om. Det här är en oerhört personlig tolkning av det hela, en personlig berättelse. De pratar inte om någon politik, de pratar inte om vad det är för strider, de pratar inte om vart de är för någonstans direkt, utan det handlar, det är liksom, man får inga namn eller så på personerna, men det handlar om vi följer med en person plats. Eller? Nej, inte, flera. Det är flera. Vi följer många. Kan man säga. Ja. Alltså det, förlåt jag avbryter, men när de börjar filmen, när det här svartvita är, där de bygger upp i det svartvita är ju innan kriget har kommit igång för precis, de som är med i kriget. Så att de berättar om, vi började med det här, vi träffade på liksom, vad heter det, på någon så här armébas, och alla fick lära sig. Många var så här glada i hågen som 16-åringar som sa att de liksom var 18 och tog sig in för att de ville vara med i fighten. Och när de kommer in, när de kommer till fronten, det är då den blir till färg. Och de ser att det ser, alltså fronten är ju ett helvete på jorden, alltså. Men det är lite som arméns Tracy Lords, kan man säga. Nu tappar du med mig det med den referensen. Ja, nu tappar du mig också, men okej. Okay. Ja, okej. Okay, okay. Nu går vi vidare. Hon var ju lite för ung. Hon var ju, så att säga, det är ju en porrstjärna som så att säga var redan vid ung ålder lite fyllig och kunde passera som lite äldre. Men sen så när hon väl kom in i den industrin så kanske det inte var så roligt då. Nej, precis. Och då blir det då arméns Tracy Lords, de här 16-åringarna nu som har ljugits in. De har ju berättarröster, alltså riktiga veteraner som jag fattar det som då, som narratar under tiden, flera stycken. Så, och vad de gör egentligen är att de bygger upp hela, det är satt på en plats typ. En typ av, det är väl mest, det är ju bara fokuserat på britter egentligen, de har några snuttar på några andra i bilder så här innan. Men huvudsaken är dem, och sen får du följa dem kriget ut. Och hur det var för dem att komma tillbaka. Precis. Och sen är det slut. Men det här är bra skit i alla fall, förstår jag. Ja. Den är bra. Om man ska försöka hitta några... den är ju... Det är ju lite återupprepning i det som visas från och till. I och med att såklart så har de ju inte haft hur mycket material som helst. Särskilt i mitten och i slutet så är det mycket som syns igen. De berättar ju om en offensiv där från britternas sida, och det är såklart att det inte är så lätt. Nej, det är inte det så finns lätt att hitta en kameraman själva, som har liksom följt med krig, alltså de här striderna. Nej, precis. Det är få som springer kring med en mobiltelefon där liksom, och kör selfies där på. Och sen är det ju också det är ju hela tiden talking heads utan att ha talking heads, så det är ju bara folk som pratar i bakgrunden och that's it. Jag kände personligen att det kanske blev lite, det kunde ha varit kortare. De kunde ha dragit ner på det på något sätt. Kanske hade färre personer eller någonting. Så det blev lite tradigt i mitten när det blev lite så här kaka på kaka. Särskilt när man inte fick se något. Vilket är såklart förståeligt. Men som tittare liksom kände jag att det kanske gick ner lite. Men om man ska se en dokumentär, och framförallt om första världskriget, så är ju det här ett måste, känner jag. Ja, den är väldigt oerhört humaniserande om inte annars. För att, när man ser de här gamla svartvita klippen, det känns på något sätt så långt bort. Ja. Men jag har det är aldrig bara kunnat ta till med det. När det är svartvitt, då får det mig alltid att känna att det är inte nästan på riktigt. Nej, det är svartvitt, det är hackig bild, det är liksom, det är inget ljud och sådär. Men nu när för våra moderna bortskämda ögon så har de piffat till det här, och då blir det helt plötsligt mer påtagligt. Helt enkelt. Ja, för just det faktum som man ser en så här äldre man, som jag trodde när jag såg först i början där, så visar de så här gubbar med riktiga mustascher och de står och tänker, åh, han ser så gamla ut. Och sen så när de förvandlas till färg, då ser de ut som killar i vår ålder. Jag tänker, jaha, det har jag inte ens tänkt på. De var ju aldrig gubbar, de var ju vanliga snubbar i vår ålder, kanske yngre ibland. Liksom. Kom ihåg nu att vi har ju blivit lite äldre. Jag är ledsen, jag Fredrik, vi har blivit 30, äldre. 35. Alltså de var så, jag tyckte du sa att de var 16 förut. Ja, det är lite blandat, ja, men jag menar att... Nej, det är blandat. Ja, det är ju alla, liksom. Men det, när jag tittar på många så här gubbar som har lite skägg, mustasch, någon stor jättemörsel liksom på svartvitt, då känns, har alltid känts så här, det känns så gammalt och han är, ja, säkert, han är 45, 50, han är säkert 60 eller någonting. Så ifall vi skulle filma Erik liksom i svartvitt och sådär, så kanske han skulle ut som han är 100 eller? Han skulle vara jultomten. Det 103. Alltså, det, ja. Men det är just precis som Kalle sa, den här humaniseringen av det, att man känns som att man dels, ja men förstår, jag förstår, känner med dem mer när jag ser att det känns mer verkligt för mig. Och det gör det då i den här normala hastigheten, i den här superba kvaliteten och i färg och så. Så det är en jätte... Det låter ju som en rekommendation, ja, i alla en fall. En jätterekommendation. Ja. Jag ska ju säga det att det här är väl kanske inte en dokumentär för alla. Den visar ju krigets alla fasor. Det ska man väl vara nöjd att säga. Berätta om det. Har man svårt, det är inte PG-13 alltså. Nej, har man svårt för vad första världskriget var, så kanske man ska undvika det. För den visar allting väldigt ärligt. Precis. Och de berättar ju väldigt ärligt om den här, han fick hela ansiktet bortsprängt, det här hände så. De berättar ju väldigt, inte inlevelsefullt, men väldigt detaljerat och så. Så ja, om man har lätt att fantisera också, så är det ju... Det finns skäl till varför den är R-rated. Men det, jag tycker men det ska visas full on. Då får man förstå, det är en stark upplevelse helt enkelt. Ja. Då ska vi se. Från en stark upplevelse till kanske en stark upplevelse. Danny, Overlord. Yes, vi går från första världskriget till andra världskriget istället här nu. Ja, som är det på film... riktigt andra världskriget eller är det lite påhittat andra världskriget? Alltså det är ju klart det är påhittat. Vi har ju, vi pratar ju nazister och liksom zombieska karaktärer, så det är klart det är liksom lite in i fantasy-avdelningen. Men här, det, filmen utspelar sig precis innan D-dagen, där ett gäng, en amerikansk trupp ska ta sig till ett radiotorn och sluta för att det håller kommunikationen mellan stränderna och Berlin, så att de allierade kan ju inte slå till och invadera innan de har slagit ut det här tornet. Många intressanta karaktärer. Vi har huvudrollen, vår huvudkaraktär som heter Boys. Han heter Pojkar. Pojkar? Boys? Ja, inte det pojkar. Jo. Men B-O-Y-C-E. Men han säger liksom i en bit i en film, han säger så här liksom, för 3 veckor sedan var jag hemma liksom och klippte gräsmattan och nu är jag här, jag vet inte hur det kommer sluta. Det är liksom så här, de griper liksom tag, men liksom bara... Det är liksom precis som de pratar om den här dokumentären, att liksom det... Man bara, shit, ja, precis, det är ju så det är. De vet ju inte, liksom, kommer vi klara oss eller kommer vi inte klara oss? Kan du tänka dig när han föddes typ så här, och så har de ändå döpt honom till någonting som är i plural? Ja. Och så liksom typ så här, ja, vad blev det? Ja, det blev boys. Men det är väl han säger. Ja, jag har fått jättemånga pojkar, säger du. Fick du trillingar? Nej, jag fick bara en, jag fick boys. Det är ju jättekonstigt sagt. Man kan inte döpa någon till plural. Man kan ju heta typ så här Annika, eller man kan heta typ så här, ja, som Fredrik till exempel. Men man kan ju inte heta typ så här Annikor eller Fredrikar. Det går ju inte. Och nu heter han ju Boys. Jag tror att Boys är hans efternamn visserligen, men... Jaha, var det? Men vilket vad heter han i förnamn då? Det säger de inte. Girls kanske? Ja, de kanske säger det någon gång, men jag kommer inte ihåg. För de säger ju bara liksom efternamn, precis som de gör i filmen. Det är liksom, som i andra världskriget, de säger bara efternamn så här. Precis. Det är också rätt förvirrande om det är liksom han har en syster eller någonting. Så heter hon också Boys i efternamn. ska vi kanske gå vidare till filmen? Yes. Det är en väldigt dramatisk inledning på filmen, vilket man liksom, de tar in, slänger in den på dräkten och börjar att man sitter liksom i deras flygplan som de åker in i, och de alla sitter liksom så här nervös och sådär, och liksom, och en del är liksom, ja, men vi ska upp till Berlin, så tar vi bara skjuter Hitler i ansiktet och sen bing bang boom och så är vi hemma igen. De här karaktärerna som är liksom lite lite för stora huvuden liksom, så är vi kommer klara av det här. Och sen har vi de här som sitter liksom, som våran huvudkaraktär, som ser helt nervös ut liksom, inte riktigt vet, han känner att han liksom inte hör hemma. Och det finns en till karaktär som under filmen liksom kritiserar, de bara, han kan inte ens stöda en mus. Och så drar de en lång historia liksom, att ja, våran sergeant, han sa att vi skulle ta död på den här musen, han tog bara flångade upp den och sen slängde ut den i skogen igen. Så man bara, okej. Okay. Fast det är ju bara för att bygga upp liksom, att han är inte den här typiska liksom, man ser i filmen, han är inte den här macho mannen liksom, som mördar allt som kommer i hans väg, utan liksom, han är nervös, han liksom inte känner att han hör hemma på något sätt ju. Så jag tycker att det liksom bygger på hans karaktär då, istället liksom, att för under filmens gång så är han liksom den här som, när någonting händer så är han den som, åh, jag måste göra någonting fast det kanske är fel sak. Är inte många så lite till man, så jag menar åtminstone de flesta normalt skapade människorna är, ja, mördar väl inte saker rätt upp och ner, men... Nej, men det finns ju han, den... Som sagt, jag tänker bara fortsätta med intro bara, så kan vi fortsätta. Och de sitter där och helt plötsligt börjar bara smattra liksom halva... Man ser liksom bara... Kommer upp massvis med skott som skjuter igenom. Man ser folk som bara sprutar blod för att de blir totalmassakerade i planet och sådär. Man bara... Och så är det en som... Är han en fallskärmsjägare då på något vis? Typ. De kan ju hoppa in... och ta sig in dit. På direkten liksom, det är en av de som blir skjutna liksom till omkull, och så springer en medic fram liksom, han bara, jag kan göra någonting, och så skjuts det igen, och så blir han ihjälskjut. Man bara, sitt kvar, gå inte fram, håll er liksom långt ifrån. Så det är en väldigt så här kaotisk börja liksom, och sen går planet ner och de får liksom bara hoppa ut fort liksom. Man ser liksom hur han hoppar ut, och sen går det liksom till, ser honom snurra runt, och sen sista minuten så här, för man ser att han håller på och fumlar för att dra i linan så här, och sen liksom precis, och sen plumps ner i vatten, så man bara det är ingen, om vi säger så här, filmen har väldigt mycket action och så finns det några lugna partier, men att det är fortfarande en sån här en spänning som ligger över, för man vet inte riktigt vad som ska komma härnäst. För de som har sett trailern så vet de att det har ju lite övernaturligt med sig liksom, med zombies. Jag vet inte vad jag riktigt ska kalla dem zombies, men de är ju mer i den, det är experiment som utförs där. Är det supersoldater där, här på något vis? Det är typ, det är ju där de säger tusenåriga riket för Hitler, säger de, att soldater som inte går att döda mer eller mindre, för att de dör inte helt enkelt. Nej, då måste de kunna bli gamla också, tänker jag, om det är 1000 år. Ja, för de som har sett trailern så får man ju se en snubbe som står och liksom skakar liksom och ser jättesjuk ut, så typ tar han liksom, slänger med huvudet bak och så liksom lägger det sig på ryggen. Ja, väldigt coolt att se liksom själva hela scenen, för det är betydligt mycket mer. Det är bara första biten av den scenen, och han, ja, gud. Är det lite där eller vad då? Nej, alltså att han bryter ju sitt huvud bakåt, så att man ser liksom benen från nacken sticker upp genom skinnet så där, och sen liksom drar han fram huvudet igen, och så har det sjunkit ner, så ser man att skinnet runt halsen har liksom blivit som en liksom skrynklat ihop sig, så att huvudet ser lite nedsjunket ut i, så att, för det sitter ju inte kvar på benen utan det sitter ju liksom löst. Man bara och de försöker skjuta också. Är det här en gore-fest alltså? De har väldigt mycket på en del segment, så har de väldigt blodigt så att säga, det liksom bara splattar blod. Men sen har de en del såna här vanliga stridsscener, om man bara ser att de står med Kalle skulle kunna säkert säga, men som typ en handhållen stor kanon och liksom bara skjuter folk på avstånd. Så vi har ju även vanliga strider, eldstrider på det sättet, men att vi har ju några scener då det är mellan lite enhanced people så att säga. Vi har ju som sagt huvudrollsinnehavaren som jag tycker är väldigt bra, Jovan Adopo. Hur man uttalar hans namn. Och sen har vi Kurt Russells son som också är med i den här. Oj då. Japp. Och jag tänkte det, jag bara, det är någonting med honom. Sen kollar jag upp liksom, Kurt Russells son. Ja, okej. Förklarar jag. Någonting liksom i ansiktet. Man ser liksom att det är hans son. Man tänker efter. Just det. Och sen har vi Pilou Asbeck. Han spelar Batu i Ghost in the Shell live-filmen, och han är med i Game of Thrones. Han är Euron Greyjoy. Precis, han är med. Han spelar den tyska... Han är bad guy, va? Han är bad guy, helt enkelt. Han gör jättebra. Man vill bara liksom, fort man ser honom, för han spelar så sliskig, han är äcklig. Man bara sitter och önskar liksom, jag hoppas han dör hemskt och brutalt. Det är där man tänker, för han spelar riktigt, alltså riktigt bra skådespeleri där. För man tänker bara, jag hoppas att du dör nu, bara exploderar i blod och splatter liksom, så vi inte behöver se det mer. Riktigt bra skådespeleri tycker jag. Så det är en riktigt bra film faktiskt. Ja, men jag menar, det känns ändå på något vis när du pratar om det, så att det känns som att även om de gör ett bra skådespeleri, det känns som att det är ingen drama det här. Jag menar, det känns ju mer som en popcorns-action, lite sådär. Alltså, du kan ju ta det för du vill det på det sättet. Alltså, för de som tycker om andra världskriget med lite övernaturligt så är det definitivt. Ifall du är ute efter en historisk, korrekt film så är det här verkligen inte. Men det är mer det här för dig som gillar lite splatter, lite andra världskrig. Men det är action rakt igenom liksom och fullt öst. Det är fullt ös, järnlös mer eller mindre. Men det låter som att det är roligt ändå. Ja, jag tyckte det var riktigt bra. Jag gick ju med brorsan, han tyckte också det var bra. Bra, då vet vi det. Yes. Ja, men, är det också en rekommendation det här, tror du? Ja, det här är definitivt en rekommendation. Jag tyckte den var väldigt bra och det är en intressant story i alla fall. Och de binder ju in den till en verklig händelse egentligen. Att liksom, de måste ta ut tornet för att det dagen ska egentligen kunna hända överhuvudtaget. Ja. De säger liksom, nu är vi bara 6 timmar kvar innan vi... Och då måste vi ha sprängt tornet för annars kommer våra plan bli nedskjutna. Så de har ju liksom en press hela tiden på så att vi måste tas in och ta död på alla och spränga skiten. Ja, där ser man. Och så. Har vi någonting mer att säga om den filmen? Sedan. Jag menar, jag inledde ju med att det verkade ju sådär halvbra. Det har vi bara snackat lite innan. Men det verkar ändå som att du tyckte väldigt mycket om det. Och kanske inte jag ska förstöra det helt enkelt. Försök. Nej, det tänker jag inte göra. Alltså skitsamma. De som kommer tycka om det tycker om det. De som inte gör det. Men du tyckte mycket om den. Och så lämnar vi det så helt enkelt. Precis. Så har vi veckans diskussion. Val i spel. Vilka val gör vi? Varför gör vi dem? Tycker vi det är skoj att agera samma? Eller ska vi agera lite annorlunda när vi gör val i spel? Ordet är fritt. Vem vill börja ta sig an det här? Jag kan ju ta på direkten, för jag spelar de gamla KOTOR-spelen. Ja, det är ingen jag känner igen. Det är RPG. Knights of the Old Republic. Knights of the Old Republic, precis. 1 och 2. Och där kan du ju antingen välja att köra som god eller ond. Men ifall man var som Rob så kan man vara Renegade Rob. Ja, ja just det. Precis, och jag brukar nästan alltid när jag kör de här så brukar jag alltid försöka köra så snäll som möjligt. Ja, du är en trevlig prick i spelet. Men går du in då som att du tänker att nu ska jag göra det snälla valet, eller blir det mer? För när jag gör det, då är det inte som att jag tänker, det är mest att jag gör det som jag gör bara, och så blir det så. Om vi säger så här, jag brukar alltid köra de här 2 gånger. Genomspelen 2 gånger vanligtvis på de här typen. När man har de här stora skillnaderna, ifall du är ond så tar folk och ser på dig liksom att... jag kör du alltid på, ond liksom, och andra om rundan då, eller? Jag kör alltid ond, så jag får ut liksom att nu ska jag vara goody-goody two-shoe, och sen nästa gång nu ska jag plåga varenda jävel liksom, bara för att se vad är det för något som alternativet till liksom de valen jag fick på första spelomgången. Ja. För jag tycker jag vill se, är det så stor skillnad egentligen? Gör det egentligen någonting? I slutändan så gör du egentligen ingenting, känner jag, för att du får ju vanligtvis slut. Men jag vill bara se liksom, hur har de gjort att karaktärerna reagerar på en, för att i KOTOR så finns det ju att en del karaktär vill inte vara med en och de litar inte på en, så att en del kanske inte följer med en till slut. Och samma sak har jag gjort med Assassin's Creed Odyssey. Jag kör ju väldigt snäll. Är det val i det spelet? Jag har spelat den. Är det val i det med? Du kan göra några val precis hur du vill. Det är du inte jättepåverkande. Det är inte stora, direkt. Men det kan vara liksom så här att jag håller med dig. Vi tar inte och dödar den här snubben. Eller liksom, vi tar och mördar dem brutalt inför alla folk i staden. Och så reagerar kanske karaktärerna på en och liksom så här, jag litar inte riktigt på dig för att du har gått emot alla saker som jag gett förslag. Jag trodde att liksom vi stod på samma sida på det här. Så det är ju bara små nyanser liksom på ändringar, men som sagt, i slutändan det är någonting som gör verkligen. Det blir ju ingen påverkan på spelet egentligen. I slutändan så är det liksom varken till eller från. Det är liksom bara hur man vill ta sig an det. Man kan få i den situationen ett lite roligt svar eller ett mer annorlunda svar. Och det är väl där man får då, i det sammanhanget. Jo, men det finns precis. Ju där i alla fall. Det finns ju där. Precis. Valen finns ju, men att, även fast det inte som sagt gör så mycket egentligen. Mm. Du som ändå gillar att prata om val i spel här nu där. Vad fan, har du gjort något riktigt i val i spel som nästan ångrat lite? Oj. Nej, kanske inte. Nej, det bästa spelet som du tycker är, det här är ett bra spel som representerar att man kan göra många olika val i spel. Nej. Mass Effect har ju ganska många val man kan göra. Det fick ju skit för att det inte hände någonting i slutet också. Ja, jo, precis. Slutet är ju... Ja, det är alla beklagas ju bara för att slutet beklags, i precis. Sista delen. Ja. Det är inte att spela men det var sig. Bra innan helt enkelt. Alltså, ja, det är bra innan och där finns det väldigt mycket val man kan göra. Och där kan ju samma sak, det kan ju vara Renegade eller vad fan det nu andra heter. Jag kommer bara ihåg om det. Trixelnisse. Paragon, precis. Nej, inte några sådana enormt stora sådär... Det är väl kanske liksom att ah, men jag ska mörda den här snubben inför en publik som jag gjorde i Odyssey nu. Då blir det liksom på en arena man slåss mot en snubbe liksom inför hela staden mer eller mindre. Istället för att liksom, ah, men vi kan ta och prata och se ifall vi kan få över honom på våran sida istället. Så. Ja. Mm. Ja, ska jag bara lägga till vad själv jag tycker så... Yes. Jag brukar ju gärna vilja vara tjuv i spel, för jag ser i verkligheten så är jag ju väldigt noga med vad som är mitt och ditt. Jag är nästan lite sjuk. Jag har liksom aldrig snattat till i mitt liv, jag har aldrig tagit någonting. Så när jag är i spel så kan jag ju leva loss lite. Jag kan ju vara... Alltså jag snor ju gärna saker och ting. Alltså jag fulas, sånt som jag absolut inte kan med. Alltså jag lever ju ut lite i spel. Mm. Jag menar, det är en fantasi ju. Som ni sa, curbstompade förut. Jag älskar ju sånt. Jag menar, om jag har spelat någonting i 100 timmar och så kommer det in någon som inte kan ett endaste skit, då kan jag säga, då drar jag ju han i gyttjan så jävla hårt. Då gör jag ju allt jag kan för att dra han i gyttjan tills han lär sig och drar mig i gyttjan, för det kommer han ju säkert göra till slut ändå. Mm. Och det bjuder jag på. Men jag menar, jag kan säga, alla som kommer in i spel och jag är där, så kommer jag introducera dem hårt. Det kommer ju vara noll pardon. Och det är så det funkar lite, tycker jag. Jag tycker det är trevligt att man får leva ut i spel. För jag menar, jag skulle ju aldrig kunna med liksom och, ja, på stan säga någonting otrevligt till någon, eller säga att man går typ i en affär och så är det någon som är lite snorrig emot en. Ja, då kanske man tänker sig, ja, det var en jävla idiot, så går man därifrån. Men fan, i spel, du vet, då drar man bara fram kniven nu, bara kör rätt i örat på dem och så är det bra så. Det är lite befriande, du vet. Ungefär som när man ser i en film, du vet, när någon har de där inre tankegångarna, du vet. Liksom, ja, men det är bra, jag fick inte vad jag ville, så då blir liksom den här, ja, då tar jag fram en bazooka och spränger hela affären. Alltså, ja, det är lite befriande helt enkelt. Det är ett bra sätt att få ut lite utlopp på saker man kanske överräcklar. Det är liksom såhär, efter en skit, jag tar och spränger någonting i spel. Mm. Ja, det är inte så jävla dumt faktiskt. Och så kan man vara lite gris helt enkelt, för det kan man ju inte vara i verkligheten. Jag menar, det blir ju folk ledsna på riktigt. Jag kan bli ledsna i spel med, givetvis, men alltså, jag tänker ändå att då är det ju inom spelets ramar på något vis, och tycker de inte om det så kan de ju faktiskt göra någonting annat. Mm. Så jag kan nog vara en gris i spel. Jag behöver nödvändigtvis inte vara en gris i spel. Jag kan vara trevlig också. Men givetvis, för nu låter det ju som att du pratar mer multiplayer-spel. Ja, även i vanliga. Ja, för du ställde ju den frågan, men har du gjort någon val som du ångrat? Har du gjort det då? Jag kan säga att jag har nog gjort några. Jag har nog varit lite kanske jävlig mot kanske några newbies i EVE Online, möjligtvis. Okay. Ja, du tänker så. Jag tänker mer som typ val av dialog liksom, om det är något singelspel liksom, som att Det ångrar jag sällan, för jag menar, det är ju inte mot riktiga människor. Det är ju mot en dator. Jag tänker att valen du gör det på, där man kanske ångrar då utkomsten av spelet. Ja, men jag missade den saken, eller det där fick jag inte uppleva. Spela mig liksom. För jag personligen tänker ju mer som att jag ångrar aldrig valen, för jag tänker att det blir min spelomgång. Jag tycker det är nästan roligt. Om jag gör inom situationstecken fel val, det gör inget, tvärtom. Då blir det verkligen mer unikt min spelomgång liksom. Sen går jag helst inte tillbaka, för jag har redan kört det där. Jag tänker, då bye bye spelet. Då försvinner det. Valen jag gör, de får stå helt enkelt, känner jag. Och sen online-spel, det vet jag inte, det finns inga riktiga, för mig finns det inga val där direkt. Det är visst hur jag uppför mig som en vanlig person blir det ju då egentligen. Vet du, där ångrar jag liksom bara att jag startar upp spelet. Jag tänker för det är ett val jag ångrar. Som det som du var inne på, Daniel, det här med att du valde en god omgång och sen en ond. Mm. Det är ju kul på pappret, men jag undrar om inte jag skulle ha gjort samma val igen en andra gången om jag försökte, för att jag är den jag är och jag gör de valen. Sen om de är bra eller dåliga vet jag inte. Men... Mm. Ja, det är skojigt att lyssna på ändå. För att alltså, du spelar ju spelet som dig själv, och Danny spelar ju då spelet lite för utforskare. Mm. Det blir lite olika. Det är skojigt. Precis. Men det är ju kul. Carl då? Ja. Mm. Så att fundera lite på det är som så i de här sådana här singleplay-spel som man har mycket val och sånt där. Jag jobbar ju så oerhört pragmatiskt av mig, så att jag gör ju de valen som dels gynnar mig som karaktär då i spelet, om det man får pengar eller vapen eller vad det nu är. Är det Witcher vi pratar nu, Kalle? Ja, exempelvis. Witchers val, de har ju de är ju så pass det finns ju inget, oftast det är så finns inga val, goda val på något sätt, känns det som. Alltså många val du gör, speciellt i de mindre story också inom spelet, inte den här helheten om man säger så. de slutar ju oftast inte så här jättepositivt oavsett vad man gör. Så där, just det spelet är inte ett superbra exempel. Man tar Fallout, men jag tycker nog att det är ett jättebra exempel ändå. Mm. Jag tycker nog fan det. För jag menar, jag spelar klart The Witcher 3 än, men jag tycker nog ändå om just de här valen. Det behöver inte sluta lyckligt. Jag gillar det lite. Men och så man liksom tar, tittar man... Ja, fortsätt. Fallout som exempel, då gillar jag att göra val som gör att jag... Dels att man, som jag sa innan, får kanske pengar eller vad som helst, mycket vapen och sånt där. Eller bara någonting som gör att jag får ta del av spelet så mycket som möjligt. Till exempel så brukar jag köra så här builds där man får mycket hög intelligence och så här science och sådana saker. Just för att då kan man låsa upp dörrar som är låsta med bakom hacking eller vad som helst. Så att jag inte liksom måste hoppa över någonting. För visst, man kan ju klara sig, man kan ju klara av spelet med en intelligence på 1 liksom. Men då missar man ju mycket enligt mig då. Så då tar jag hellre den rutten så man får se så mycket som möjligt och ta del av så mycket som möjligt också. Mm. Mm. Det är ju value även IRL så att säga, för då får du ju så mycket av spelet som bara finns. Mm, mm, mm. Så att jag är lite pragmatisk av mig på det sättet. Jag tror det är nog mer än du som tänker så. Jag tror det är många som vill uppleva spelet, så det är nog inte konstigt tänkt. Precis. Mm. Körde vi en flatline där på valet spel, eller? Det lät lite som det. Det var där man såg på EKG:n så bara... Ja, men vet du vad? Det kan vara helt okej. Ja, jag tycker det. Är det någonting som har att tillägga om veckans session? Nej, jag tycker en bra avslutning där. Mm. Ja, då så. Lyssna frågor. Vi har en... Det här bollar jag över. Någon får läsa det här. Vi har fått från Darian Lukas på Twitter. Och han svarade... För han såg vår Hitman 2-recension. Och han svarade då på den att det låter himla kul. Alltså recensionen då. Han tycker om just lönnmördarspel. Så han ska kika in det. Men vet ni i Nördliv några fler bra lönnmördarspel som är tunga i smyg och stealth? Dock inte lightspel som Assassin's Creed. Mm. Jag vet, vi spelar ju. Vi snackade ju om det här lite förut. Jag skulle vilja säga att det enda jag kommer på så där rätt upp och ner, det är nog Dishonored. Mm. Dishonored 1 och 2 håller jag definitivt med om, och expansionerna till båda spelen. Men om man inte har något emot att gå lite old school så skulle jag rekommendera de gamla Thief-spelen. Det nya kan slänga sig i vägen, men de gamla Thief-spelen. Det första är riktigt gammalt. Ja, det ser ut som så här gamla Heretic och såna grejer. Ja. Quake 1 och det där. Grafik är inte allt här i livet. Men om man verkligen vill bry sig mycket om att smyga runt och ha fuffens för sig, så är de gamla Thief-spelen riktigt bra. Mm. De har en enormt stort fokus på ljud också. Att man, dels att man inte ska synas och att man ska smyga runt i mörkret, men man ska vara väldigt uppmärksam på hur mycket ljud man gör av sig. Och den har en enormt bra ljudbild. Den positionella ljudet är sjukt bra, speciellt med tanke på att det är rätt gammalt. Mm. Var det inte också det att det skulle vara lite om du var ljus eller mörker och såna grejer med? Jo, absolut. De har ju en sån liten symbol där som visar hur mycket du syns och sådär. Så det, det har mycket med ljus och mörker att göra ut också. Men ljudbilden är också en viktig del av det spelet. Ja, för jag vet, jag gillade Thief, men det var ju väldigt länge sedan. Mm-hmm. Jag gillade även Baldur's Balle 1 och 2. Mm. Det kan man ju vara tjuv. Ja, precis. Det är dock kanske inte ett tungt smygerspel direkt. Nej, jag tänkte på det här annars. Vad heter det? Styx, Master of Shadows. Man är någon slags liten gnom eller något. Just det. Eller vad man är. Är det bra? Jag har inte spelat det. Jag tror det är första jag kört. Den tyckte jag var ganska bra. Det är mycket, mycket fokus på... Det är ju ren... Om man ska ha ett rent smygaspel. Det är ju inte kanske lika bra som de här original Thief och dem, men... man får skillset som man kan utöka, liksom. Och det handlar just om att du ska... håller det borta från alla fiender och så. Och de dynamiskt sett förändrar sina paths, liksom, för att titta efter dig, om de hör dig eller de ser dig lite grann och faktiskt letar efter dig då, på riktigt. De ger inte upp sådär i första taget. Mm. Så det är verkligen att man måste vara på tårna som den här lilla figuren då, och ta sig igenom nivåerna. Så den kan vara ett alternativ. Jag tror de borde vara ganska billiga också. Det finns 2 stycken i den serien, tror jag. Om det inte är fler. Ja. Men har du ingenting emot Upkeep så kan jag också rekommendera EVE Online. Det låter kanske konstigt, men det finns ju i princip en skeppsklass som är som Klingonerna. De har en, så att säga, en stealth drive. Mm. Det var det enda jag gjorde när jag spelade spelet. Det var att hoppa på folk när de inte var med och gjorde maffa föffens för mig. Det skulle jag vilja påstå att om du vill EVE Online så kan det vara galet tungt i smyg. Mm. Du kan ju i princip leva helt utan en bas eller med någon överhuvudtaget. Du kan ju bara roma omkring och så att säga leva ur ditt skepp. Mm. Som en liten kartong mitt i ingenstans. Så att det tar ju väldigt lång tid också. Ger en viss känsla av skräck när du kanske har samlat på dig mycket grejer som leder i ditt skepp. Jag skulle säga, vill du ha en viss smygupplevelse kan EVE Online verkligen leverera. Det levererar lite som de här, fast på ett mycket, mycket långsammare plan, som så här PUBG och de här, du vet, som när man liksom, när man börjar bli de här, bland de här sista människorna så börjar man få en viss stress. Det finns en sån stress i EVE Online. Ja. Mm. Som är lite överhängande hela tiden. Särskilt om du då är till exempel i wormhole space och smyger omkring. Det kan jag också rekommendera. Det är tungt smyg, men långsamt och metodiskt tungt smyg. Mm. Som tar väldigt lång tid. Och som du till och med ibland kanske kan sitta och titta lite på en film bara för att du måste kanske bevaka ett ställe kanske i en timme eller någonting. Och då kan du sitta och alltså pinga som en gammal ubåt ungefär och så pingar du systemet hela tiden och så smyger du som fan. Åker omkring och bevakar. Ja, det är smyget som fan. Lång tid. Tungt om du vill. Behöver absolut inte vara så. Men jag rekommenderar ändå EVE Online. Mm. Kan ju säga så här att FIF just nu 1-3 kostar typ 1 euro på Steam just nu. Mm. Ser. Ja, low barrier to entry. Och Styx ligger, första ligger på 6 euro och tvåan ligger på 12 euro. Så att det är ju väldigt bra priser. Ja, då är ju EVE Online en dålig value. Mm. Splinter Cell sett som smygspel, eller? Jo, absolut. Ja, det tänkte jag inte ens på. Men de nyare Splinter Cell-spelen, visst, klart man kan spela dem stealth, men de är lite mer lutande mot action. Ah. Man ska ju ta bland de första spelen Chaos som var där också. Chaos Theory är ju riktigt bra. Och mycket, mycket fokus på stealth. Ett annat spel som jag, eller en serie som jag kom på, det är ju Metal Gear Solid. Ja, just det. Och nu vet ju inte jag vad Darian har spelat för spel. Så han kanske har kört alla dessa redan. Men om vi ponerar att han inte har spelat någon av de här överhuvudtaget. Då är det en liten serie som är lite svår att ta sig an. För det är en väldigt lång och komplicerad story. Men det man kan göra är att man kan börja med Metal Gear Solid 3. För att det är ju en prequel till alla andra. Så att en tekniskt sett så behöver du inte ha någon förkunskap, för det finns ändå ingenting bakom det spelet, så att säga. Eller längre bak i tiden när det spelet utspelar sig. Så man kan börja med Metal Gear Solid 3. Och då kan man köra på European Extreme, vilket är den svåraste svårighetsgraden. Och då förlorar man så fort en vaktserien. Bom, då förlorar man direkt. Så där har man det en ju utmaning. Tungt. Ja, det är ju rätt tungt. Ja, fan, där har man ju åtminstone några förslag. Ja, Det vågar jag nog påstå. Det tycker jag var välsvarat. Mm. Ja, det tycker jag. Ja. Då så, hade vi några mer lyssnarfrågor? Nej, det var. Tomt i pösen. Tomt i pösen den här veckan. Då så, då bollar över till dig igen, Fredrik, och köra ett snyggt avslut här. Ja, det är som vanligt. Vill du ha mer av oss, hoppa in på sajten nordly.se, och är det så ni vill kontakta oss antingen via mail info@nordlypodcast.se eller Twitter nordlyse@nordlyse. Så, över till dig, Erik. Då så, då säger vi hej då. Bye bye. Hej då. Hej då. Varje gång jag skiter så kommer det termiter. Ja, det är bra. Det är bra jobbat, tycker jag. Ja, jag är lite nöjd med det själv faktiskt. Jag är faktiskt rädd för myror. Är du rädd för myror? Ja, lite men du är rädd för men myror. Men herregud, vad, hur kan du vara rädd för dem? Ja, jag var liten så ställde jag mig i myrstack. Det var ju inte så smart, men jag gjorde det i alla fall. Nej, alltså det säger lite om dig som liten. Ja, men du ser ju inte Karl också lyckats. Jag menar, jag ställde mig, jag kommer bara ihåg att jag hade blå galonbyxor och så var det liksom, de blev mer bruna, ja, bruna av myror. Utflykt med skolan och så skulle jag klä av att byta från badbyxor till shorts eller vad det nu var. La du dig i myrstack? Ja, inte riktigt, men så var man ju lite blyg och så då gick jag bakom någon träd någonstans där vid badplatsen. Och det sen så började jag så här, bara, fan vad sticker i foten, och så hade jag foten full med Ja, myror. Ja, med myror. Fy fan.